U efiry Radio Swoboda. Добры дзень. У штотыднёвай перадачы званочкі з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Вось мы і дабрылі да канца году. Году, у якім мы з вамі стараліся зразумець адзін аднаго і размаўляць у эфіры Радіо Свабода пра ўсё, пра смешнае і пра сумнае, пра радаснае і пра балючае, пра тых, каго любім, і пра тых, каго не любім. Давайте в апошніх званочках у 2010 годзе паўспамінаем. То бок, давайте выцягнем з нашага архіву і паслухаем некаторыя званочкі з гэтага прамінулага году. Я на Новый год ездил в город Солигорск, и в городском автобусе ехали женщины из Солигорской церкви и говорили, что на четвертый срок президентства Александр Григорьевич Лукашенко будет выдвинутый православной церковью. И якобы на презентации Кирилл и Филарет пожалуют ему титул князя Беларуси. Но это говорили женщины. А что скажет на этот пункт именно Радио Свобода? Ну так слухайте, Радио Свобода вам отказывает. Филарет с Кириллом дадут Лукашенко титул князя. Але под певными умовами. Спочатку белорусский президент мусить стать шляхтицем, або хотя бы дворянином, и отримать герб. Шляхетский титул и герб нельга дать самому себе, або затвердить на референдуме. Яго трэба атрымаць ад нейкага жывога князя або караля, якія маюць права раздаваць такія даброты. Найбліжэйшы беларусі кароль у Швецыі. Вось у руках пратэстанцкага шведскага караля, як нам падаецца, і спачывае вырашэнне таго пакутлівага пытання, якое хвалявала беларускіх праваслаўных жанчын у згаданым вамі рэйсавым аўтобусе. Здравствуйте, молодежная. Мой вопрос к Яну Максимюку. Для каких дураков вы вещаете обсуждение об угрозе российских танков для Белоруссии, об утрате незалежности? Уж более незалежного президента, как Лукашенко? Нет, он даже незалежный в кавычках от союзного государства. Почему вы не тревожитесь о том, что в небе над прибалтийскими, по вашим меркам, незалежными государствами постоянно баражируют то немецкие, то французские и другие натовские самолеты. Американские даже без ведом президента прилетают для организации тюрем. Мой вопрос, вы же побоитесь озвучить. А если, то только с ножницами. Дык вось, як бачыце, мы не пабаяліся вас агучыць і агучылі без ножніцаў. Хоць імі тут трэба было б здорава пакарыстацца, бо пытанне ў вас жа не адно, а дзясятак. Калі б адказваць на ўсе, дык для іншых званочнікаў месцаў перадачы не засталося б. А таму я адкажу толькі на адно, асноўнае. Чаму мы гаворым пра пагрозу для чыёйсьці бяспекі з боку Расіі, а не з боку Літвы або Украіны, напрыклад? Адкажу пытаннем. А ці Літва або Украіна за сваю 20-гадовую незалежную гісторыю пасылалі свае танкі над Тбілісі або на Грозны? А вось над трыма балтыйскімі рэспублікамі лётаюць польскія лётчыкі на амерыканскіх знішчальніках. А ніякія не немцы і не амерыканцы. Таму што Літва, Латвія і Эстонія папрасілі палякаў, каб яны там лёталі. Бо без прыкрыцця з неба, так бы мовіць, жыць ім няўтульна. І я асабіста ведаю афіцэра, які рыхтаваў і рыхтуе гэтых лётчыкаў. Бо ён нарадзіўся ў той самай вёсцы на Беласточчыне, што і я. І ён вучыўся беларускай мове ў той самай школе, што і я. Адзін наш пастаянны слухач, які называе сябе раз селянінам без прыметніка, а раз прыметнікам нарачанскі, названіўся на гэтым тыдні як ніколі раней, каб даказаць нам усім, што наша свабода – гэта зусім не свабода і нават не радыёстанцыя, і што я асабіста не беларус і нават не бульбаш, а проста пшэк. Усе гэтыя занудлівыя тэлефанаванні мы цытаваць не будзем, але адно або два, чаму ж не? Так вот, пан Ян Максимюк, тягни кубок Вимберу, расслабься и погляди сбоку на свою радиостанцию «Свобода». Это не «Свобода» и не радиостанция, это балаган, селянин. Хотелось бы ведать, чему это пшек с Белосточины вельми хвалюется за незалежность моей краины, Беларуси. Дык вось жа такіх, як вы кажаце, пшэкаў, якія хвалююцца за лёс Беларусі, на Беласточчыне ёсць, паводле перапісу 2001 году, 46 тысяч. Яны, як ні дзіўна, у рубрыцы «Нацыянальнасць» сказалі запісаць сябе беларусамі. А пшэкамі ніхто на Беласточыне не запісаўся, як, дарэчы, і бульбашамі. Наше радио «Свобода» нужно закрыть, потому что мы всех лукашистов веселим и развлекаем, и учим их сами, как нас лучше убивать, грабить и насиловать. Тина. «Свободу» я особисто закрывать не буду. Забудьте, спадарыня Тина. Ну а про тое, что она забавляє и лукашистов, скажу так. Им же так само хочется позабавляться, а не только панораму и селекторные нарады увесь час глядеть. Нядаўна група нацыянальнай інтэлігенцыі пачала кампанію пад назвай «Гавары праўду». Ідэя мне наогул падабаецца. То ў цвярозым стане будзе супраць таго, каб гаварыць праўду народу. Хіба што на хлебнікі рэжыму, але пра іх тут размова не вядзецца. Адно што я да гэтай кампаніі дадаў бы і сваё сціплае пажаданне. Гаворачы праўду, старайцеся таксама слухаць праўду ад іншых. Ад каго? Напрыклад, ад удзельнікаў праграмы «Званочкі». Правда треба шукать, але доказать будет вельми складана. Бо у каждого своя правда. Але почуешь отказы на то и иншее питание, якое задают корреспонденты на улицах наших городов, уважливо прислухайся. Один из десяти откажет щиро, а інше не то и не сёе. Такое уражение, что нечего боиться. Их быцем все житё стоит перед следователем и жде присуду. Живи кепско. Будзе казаць, што жыве добра. І нават у газеце гэта напіша. Людзі хлусяць ад беднасці, бо беднасць у іх і адзінае багацтва. Таму так і жывем. І прабачце, калі я трохі ў гэты дзень 8 сакавіка паспачуваю мужчынам, якія не могуць зарабіць многа грошы. Дзякуем за спачуванні. Кажуць, нібыта яшчэ не нарадзіўся такі муж, якога заробкі поўнасцю задаволілі б ягоную жонку. Праўда гэта ці не, я не ведаю. У кожным разе, я да такіх мужаў не належу. Здравствуйте, молодечно. Во время оккупации Белоруссии фашистами, в годы Великой Отечественной войны, одни белорусы воевали с оружием в руках или помогая партизанам. Другие тихо выживали, а вот третьи, их значительное меньшинство, служили немцам и выдавали партизанские семьи. Наша семья пострадала от таких предателей дважды, и отец где-то погиб в Тростянце, в Тростянецком лагере. За связь с партизанами. Так вот, вы предпочитаете, озвучив звонки. Третьих, противно слушать. И прекращаю. Все. Ну, адкуль жа нам ведаць, ці звоніць нам партызан, ці антыпартызан, ці той, які ні да гэтых, ні да тых не належаў і не належыць, а проста так сабе выжываў. Мы агучваем звонкі тых, якія хочуць з намі пагаварыць, а не толькі выліць сваю жоўць на жыццё і на сваіх блізкіх. Правда, часам мы агучваем і звонкі такіх, якія не хочуць з намі пагаварыць, а адно да пячы нам колькі ў змогу, а той папляваць у трубку. Што зробіш? Усё гэта беларускі народ. Як тыя, хто за Лукашэнку, так і тыя, хто супраць. І з гэтым трэба неяк жыць, як адным, так і другім. Я асабіста вырашыў, што каб лягчэй жыць, дык трэба час ад часу расслабіцца і глянуць на сябе як бы з боку, або паглядзець на сябе ў люстэрка, падстаўленае некім іншым. Вось званочкі якраз і задуманы, каб стаць такім штотыднёвым люстэркам, у якім адбіваецца, так сказаць, разнаякая фізіяномія нашага народу. Хотел бы пана Яна запытаць, ён за што працуе на радыёстанцыі? За ідэі або за зарплату? Гарачанскі селянін. Людзі кажуць, што няма дурнаватых пытанняў, толькі адказы бываюць дурнаватыя. Часам не вельмі ў гэтую мудрасць верыцца, але што ж, няхай. Таму, каб не выглядаць за вялікім дурнем, я адкажу на гэтае пытанне пытаннем. А вы, пан селянін, на сваім або калгасным полі што вырошчвалі? Адны ідэі? Ці можа здаралася вам час ад часу вырасціць вядро бульбы або мех жыта? За што мне цікава вы прысвоілі сабе званне селяніна? За тое, што ў жыцці не зарабілі ні рубля з працы на зямлі? Насмяшылі, пан селянін. Цяпер пра прэзідэнцкі дэкрэт, які дазваляе спецслужбам праслухоўваць тэлефанаванні грамадзян. Наконт праслухоўвання тэлефонных размоў мяркую, што гэта парушэнне правоў чалавека і канстытуцыі. Таму, хто дапамог прыняць гэта рашэнне, патрэбна ў будучым аддаць пад суд ілюстрацыю. А Беларусь патрэбна выключыць за ААН, як дзяржаву парушаючую правы чалавека. Прэзідэнта нельга аддаць пад суд, калі ён пры ўладзе, у яго імунітэт. Дарэчы, падобныя заканадаўчыя ўрэгуляванні існуюць і ў іншых краінах. І ўсе яны абгрунтоўваюцца нечым, што завецца бяспекай дзяржавы. «Дура лекс, сэд лекс», казалі старажытныя рымляне. «Дурны закон, але закон», кажуць некаторыя беларусы сягоння. Каб мець добры закон, спачатку трэба займець добрага заканадаўцу. Уважаемые радиослушатели, звонят вам, как вы называете, лукашенист. И хочу обратиться к вам с маленьким вопросом. 5 лет назад, когда в Украине пришел к власти Ющенко, там были и Лебедька, и Вечерка. И вернувшись в Беларусь, они вам с придыханием рассказывали, как сейчас заживет народ Украины и как демократ Ющенко будет править страной. Ну что, прошло 5 лет, и 95% украинцев этому демократу сказали нет. А теперь у меня маленький вопрос. Скажите, чем наши белорусские демократы, Лебедька, Вечерка или тот же Мелецкевич отличается от демократа Ющенко? Ваше пытанне настолькі нескладанае, што і сямігадовае дзіця, якое нават не ведае, як вымаўляць слова «дэмакратія», адкажа на яго на пяцёрку. Дэмакрат Ющенка быў пры ўладзе, а дэмакраты Лябецька і Вячорка не былі. Вось гэтым перш за ўсё яны і адрозніваюцца. Калі ў нашых слухачоў знойдуцца іншыя адказы на гэтае пытанне, я з ахвотай агучу іх у эфіры. Як развязаць праблему выбараў у Беларусі, каб людзі менш мучыліся? Вось прапанова слухачкі. Обрыдла ваша демократия. У 94-м годе 75% тарапатых выбрала себе президента. И это будет протягиваться проз кожные 5 годов. Не хоча народ людьми зваться. Да хай зберется, рада в ученых. Доручите Станиславу Шушкевичу. И выбери разумного и сумленного человека. Любовь Михайловна. Калі я добра вас зразумеў, дык вы тое, што мы маем цяпер у Беларусі, называеце дэмакратыяй і хочаце заступіць гэтую сістэму вучонакратыяй. То бок, вы хочаце, каб беларусам прэзідэнта выбіралі вучоныя са Станіславам Шушкевічам на чале. Не ведаю, нідзе на свеце няма такой палітычнай сістэмы, дзе кіруюць вучоныя. Раней ці пазней, амаль ва ўсіх краінах аказваецца, што народам кіравалі дурні, або не зусім каб разумныя. Гэта як нейкі закон прыроды. Я баюся, што ваша прапанова не прымецца. Мы працягнем праграму званочкі пасля напаміну пра асноўныя падзеі дня. Вы слухаеце Радыё Свабода, тэмы дня. Выходзяць на волю пакараныя 10-дзённымі арыштамі ўдзельнікі акцыі пратэсту ў Менску. Да 30 снежня следства павінна выставіць арыштаваным па крымінальнай справе аб масавых непарадках у Менску афіцыйнае абвінавачэнне або адпусціць іх. Экс-кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч і старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька 10 дзён трымаюць галадоўку ў следчым ізалятары КДБ. Міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі прыняў рашэнне аб адмене з 1 студзеня платы за выдачу нацыянальных польскіх візаў грамадзянам Беларусі. Еўрапейскі парламент 12 студзеня правядзе пазачарговае паседжанне, прысвечанае сітуацыі ў Беларусі. Склад ураду і іншых структур дзяржаўнай улады будзе абноўлены прыкладна на 90%, заявіў кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзімір Макей. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Працягваем наш агляд званочкаў за 2010 год. Так, агляд суб'ектыўны. А таму не пытайце мяне, чаму я выбраў гэтыя тэлефанаванні, а абміну іншыя. Проста так атрымалася. І я яшчэ аддаў перавагу тэлефанаванням з першай паловы году, каб прыгадаць тое, што ўжо, мабыць, мацней забылася, чым тое, што мы гаварылі ў другім паводзі. Несколько раз писал Лукашенко о своих и общих проблемах, но его команда, видимо, по его приказу, всегда отправляет письма в районную милицию. И они пишут липовый ответ. Прошу, помогите доставить письмо Лукашенко. Хочу сказать ему горькую правду. Я думаю, нам, журналистам, не удалось адаслаць ваш ліст прэзідэнту нават тады, калі б у ім была толькі салодкая праўда. Хто, па-вашаму, прыдумаў такую сістэму, каб лісты, якія ідуць да прэзідэнта ад грамадзянаў, кіраваць назад, у раёны? Ён жа сам і прыдумаў, ніхто іншы. А таму, я баюся, ніякай праўдай, ні горкай, ні салодкай вы прэзідэнта не дастанеце. Никакой либерализации и демократизации избирательного законодательства не может быть и речи. Объяснение господ Ермошиной и Лозовика – не что иное, как пыль в глаза доверчивым людям. Вся честная, в кавычках, демократия будет продемонстрирована досрочным 5-дневным голосованием как депутатов, так и президента. Ну, гэты наш слухачак скажа, ды хоць ты сам сябе ў магілу і закопвай. Я хочу сказать тетеньке, которая 16 годов голодует, живе у них в нищете у Белоруссии. Но чуется по голосу, что она здоровая, крепкая. Ну, не знаю, или этой тени, якой тут так плохо живется, или дядьке, что транспортом занимался, ему тут так плохо. Вот у меня предложение есть. Соберитесь вы, ребята, доезжайте отсюда. Мы будем так рады похлопать вам в ладошки вслед, даже помолимся за вас. И не мешайте вы нам, белорусам, жить спокойно. Тина, ты хочешь пана Пильсудского президентом? Ну, не будет пана Пильсудского, ну, не будет. Мы вытянем все, и кризис, и нищету, и президента одного, второго. Не мешайте вы нам жить. Езжайте вы туда. Как вы угождаете этому Марчуку таким, и он таким ласкавым голосом агитует против президента. И он за доляры американские так старается. Сказать, что гэтая наша слухачка говорить тое, с чем я погаджаюся, видать, никто не скажет. Да и стиль яе выказывания не такі, каб можно было рекомендовать его на конкурс красамовства. Але ж бачите, яна у нас гучить. Чаму гучить? Тому, что есть люди, якія менавіта так у Беларусі думаюць. И калі мы на іхні голос будем закрывать в уши, мы шмат чаго с того, что отбывается в Беларусі, так и не зразумеем. А у спрэчцы нараджаецца істіна. А таму давайте паслухаем і другі бок. Тина Соколович, хочу сказать раскулаченной помещице, кто до кого, а поп до каськи. Что ты все меня вспоминаешь? Раскулаченная помещица, все до меня не цепляешься. Нам дренно. Так мы и говорим на своем радио свободе, что нам дренно. Ты гляди свое быте. Добро, что тебе по норову с ведрами слева у хлев бегать. А лишь не на всех пенсии хватает. Тут самим бы не подохнуть разом со свиньями. Пан Хамку до нитки обобрал, а Хамку все ровно пана хвалит. Сярод падманных галасоў, сярод усякіх бед, нягодаў, як маці родную, гатоў я слухаць голас твой, свабода. Цяпер, у час, калі і лжы, свабода дадзена наўкола, знаходзіць водгук у душы твой шчыры і праўдзівы голас. Ты знаеш цвёрда, што вярхі добра народу не прыбавяць, а ўрада множыцца грахі, якія родны край не славяць. Ды ўсё да пэўнае пары, да гневных выступаў народа, бо ёсць на тое змагары, і ў ліку іх і ты, свабода. Хай моц тваю спазнае ўрад, і хай з табой лічыцца мусіць, каб справядлівы ўжыўся лад на нашай роднай Беларусі. Радио «Свобода». Вы борцы за демократию, за свободу слова. Почему же вы не выдаете тогда всех звонков в эфир? А тому, что наше начальство попередило, что выкинет с работы кожного, кто на радио «Свобода» поблытает свободу слова, со свободой говорить все, что кому вздумается. Мне на данный момент нравится политика партии, как говорится, Лукашенко. На данный момент. Правильно, надо немного смотреть на свою независимость и на свое решение, как президента. И не ориентироваться только на одну Россию, на Восток смотреть. Короче, мне нравится ваша радиостанция, очень даже. Я давно ее слушаю, просто я первый раз звоню. Надо, чтобы вы, может, даже и расширили свой формат времени на нашу республику. Хорошо, очень хорошо. Вы приносите очень большую пользу. Дякую. Мы ведаем, что мы хорошая радиостанция и что мы несем людям у Беларуси, кому радость, а кому журбу. Але почуть гэта от наших слухачов николи не лишняя справа. Вось спадар, які, по всему видать, калі не скажа нам нейкое паскудство раз на день, дык не можа спокойно заснуть. Вы, полячки, вообще, там, наверное, сумасшедшие люди. Несколько дней долдоните, что он был с ленточкой не такой, как у Путина, у Медведева. Плетники какие-то, честно, тьфу, плеваться хочется. Вот так. Знову, як той казав, трубку собі заплявали. Не гігієнічно. Чаго это все заеліся, каб мучыць Радіо Свабода сваімі прэтэнзіямі да свету, які, безумоўна, недасканалы? І чаму наогул прыходзіцца адказваць на гэтыя прэтэнзіі мне? Село засевает поля, металлурги варят сталь, строители строят, пожарники и врачи скорой помощи выезжают, чтобы помочь и спасать людей. Мужики вкалывают, чтобы прокормить семьи и детей. Представила себе, что этим занимаются геи, и развеселилась. Что будет со страной, если геи будут уже не меньшинством? Коли геи перестанут быть меньшинством, так они станут Украине большинством. Просто уявление об большевиках у Беларуси будет поддаденное радикальной ревизии. Калината вину Милошевича покарала тысячи югославов, сербов. Так что отымовывается? Або они виноваты были, коли их бомбили, палили и так далее. Хотел бы выслушать комментарий всяких там Жанков, Максимюков на эту тему. Я за усіх Максімюкоў адказваць не буду, адкажу толькі за Яна Максімюка. Калі я быў у войску, я прысягаў, што буду бараніць сваю краіну перад НАТА разам з саюзніцкімі арміямі сацлагеру і СССР. Паколькі я нарадзіўся ў Польшчы, дык ясна, што калі НАТА нападзе на Польшчу, я пайду змагацца супраць гэтага альянсу. Адно, што я не ўпэўнены, ці дапамогуць мне тыя саюзнікі, пра якіх згадваў тэкст маёй прысягі. Маючы гэта на ўвазе, я мяркую, што калі НАТА бамбіла Югаславію, усе ранейшыя саюзнікі Югаславіі адмовіліся выконваць сваю прысягу. А таму сёння уся былая Югаславія просіцца ў НАТА, каб цяпер ужо самой кідаць бомбы, калі НАТА зноў пойдзе на каго з вайною. Мне глобальное питание до Радио Свободы. Чому у экспертизе Свободы не принимает удел белорусский слухач Радио Свободы? Чому у весь вечер говорить одни и те же эксперты, народ не має унести свои пропановы? Тому, что в экспертизе Свободы выступают эксперты для народу. А вось у звоночках выступает народ для экспертов. А тому народные пропановы гучать у нас штотыдзень, и то у доволі великой колькости. И я пытаюсь найти публикации, где бы господа оппозиционеры показали бы, как перестроить белорусскую экономику. Я много лет приезжаю, пытаюсь что-то найти опубликованное, ничего мне не удалось по сей день. Шкода грошей на такие речи. Книжек про экономию, окромя экономистов, никто не читает. Якую книжку про реформование экономики краины выдал Александр Лукашенко перед своим выбором на президента в 1994 году? Правильно, ніякай. Каб быць прэзідэнтам, не кніжкі трэба пісаць, а падымаць уладу, якая валяецца пад нагамі. Послухала, як прэзідэнт казаў пра сваю карову, якую пользу яна дае яго сям'і, як у выглядзе малака, так і ў тым, што яна аказвае влияние на маладое пакаленне, я маю на ўвазе яго дзяцей. Дык вось, гэта пацвярджае тое, што ён заклікае адражаць вёскі, каб людзі не казалі, калі карэспандэнт аднойчы заглядаў у вёску, і жанчыны казалі, што зараз дзяржаць карову невыгадна. Слухачка з Мінску. Добра. А што з гарадамі? Трэба іх адраджаць ці не? То бок, трэба самім даіць карову і біць масла, ці хопіць хадзіць па малако і масла ў краму? Корова, як зауважыў прэзідэнт, это нешта накшталт дадатковай душы ў сямейным жыцці. Ці адухоўленасць патрэбная толькі беларускай вёсцы? Наўрад ці. Прэзідэнт жа жыве і трымае карову не на вёсцы, а ў драздах. Калі гэта і не горад, дык і не вёска, напэўна. Магчыма, гэта аграгарадок. На колькі адсоткаў беларускія дыктары, як рады і тэлебачанне, вераць сваім высказванням. Всё, дзякуй, жыве Беларусь. За іншых мадэратараў і дыктараў я казаць не буду, а скажу толькі пра свае выказванні ў званочках і ў іншых перадачах. Я сваім выказванням веру на 82%. Калі б я сказаў, што я веру на 96%, дык гэта было б не па-еўрапейску, як любіць пагаворваць Александр Лукашэнка. Трэба ўсё ж пакідаць пэўную прастору, як для ўласнай памылкі, так і ўласнага скептыцызму. Чалавек, які не памыляецца, наогул нічога не робіць. А чалавек, які не сумняецца, не толькі што нічога не робіць, але і нічога не думае. Я хотел бы сказать о себе пару слов. Я просто простой человек, белорусского походжения. Хотел бы вас найти себе такую душевную пару, как я, которая любит белорусскую мову, которая любит свою землю, которая может разделить мою пламенную душу. Ты есть такая женщина, мне 70 годов, здоровье у меня хорошее. Если есть такая пламенная душа, нехай она выскажется на вашу редакцию, нехай она выскажется по этому телефону. Вообще, это Солигорск, Андрей. Дякую, до свидания. Калі ласка, званочніцы з палымянай душой, адгукніцеся на гэты кліч душы спадара Андрэя з Салігорска. Я буду вельмі рады агучыць вашы водгукі ў эфіры Радіо Свабода. То бок, я абяцаю, што сумленна выканаю ролю радыйнага зводніка, колькі б яна мяне не каштавала. Да наступнай сустрэчы ў эфіры праз тыдзень.